Hola, mami. ¿Qué quieres? Ven aquí. No, no puedo. Pero quiero hablar contigo. ¿Para qué? No me sale este pensamiento. Solo te amarás hoy. Hola mami, מתי תבוא לקאסה? בטח חיפה כי כל הזמן את רצה לי ברס קירו סבר, אפשר לרקוד קונטיגו? תראי, שי רוצה להיות יותר מסתם אמיגו את הדיחו את בשבילי, תורו אל מונדו אם נהיה ביחד מי אמור אסמאס פרופונדו מוננה, בויינה, תני כמה דקות קוונדו טמפו, את תתני לשי לחכות כך רוצה להיות, נוסע במה לעשות חולם על השמתיים, העיניים היפות השיער הגולש והאור המתוק להיות קרוב אלייך כמו שד לתינוק ניסוריד או איפה לברה סולמנטה בשבילך כל מבידה הם שלך, רק תתני את ליבך אין יותר ברדל או טהור, דמי אמור, אז פור פבור תני לי להיות לך לסניור מה לעשות? את לא יוצאת לי מהראש זה פשוט וזה קל לא יכול לחכות עד מחר, לא מדי מאמה, סקסי ומרשי מאמה אני נתתי עוד ועוד, אבל את רוצה בי כמה שי, רוצה לבוא לכאן, רק רוצה לשם באתי במלא פסון ספק ממני ניסיון ואת סניורה עם סגנון אני חולם להיות לך לאדון אני לא זז מכאן עד שתעשי סימן תגידי לי מתי כי חבל לי על הזמן אז אני בנקי, אני לא יודע